عشق احمد نے عطا کر چشم تر سوزے جگر، آمین. پیر الیاس عاشق خیر الورا کے واسطے. یہ شعر کس کا ہے؟ تو کیا یہ میں نے لکھا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں لکھا ہوگا، آپ کا یہی خیال ہے میں نے لکھا ہے؟ اسی منن والے، اسی سوچن والے نہیں ہیں. آپ کی عقیدت پر قربان. میں نے جو لکھا ہے وہ عرض کر دوں. میں نے بالکل یہ لکھا ہے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، قادری الیاس کو کل اولیاء کے واسطے. یہ میں نے اپنے لیے دعا لکھی ہے اس میں کہ یا اللہ مجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں چشم تر یعنی روتی آنکھ اور سوزے جگر، یعنی کہ جگر کی سوزش، تڑپ، جلن، عشق کے ہی مطلب یہ کہ بس خوشنما الفاظ ہیں، تو یہ مجھے تو دے. تو یہ تو میرا بھی میری بھی درخواست ہے، آپ کی بھی درخواست ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. تو اس میں یہ کہ میں نے اپنا واسطہ وسیلہ اپنا نہیں دیا، میں نے اپنے لیے وسیلہ کل اولیاء کا دیا ہے، قادری الیاس کو کل اولیاء کے واسطے. اور یا یہ بھی مطلب میں پڑھتا ہوں کبھی، قادری الیاس کو احمد رضا کے واسطے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.